بسم الله الرحمن الرحيم. 351 no'lu rivayet Zeyd İbn Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Ateş değmiş şeyler yedikten sonra abdest almak vardır. 352 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ateş değmiş şeyler yedikten sonra abdest alınız buyurdu. 353 no'lu rivayet Ayşe annemizden ateş değmiş şeyleri yedikten sonra abdest alınız buyurmuştur. Buraya kadar olan hadisler kardeşlerim Mekke'nin fethinden önceydi. Ateşte pişen bir şey yedikten sonra o abdest bozucu hallerdendi. Ama Mekke'nin fethinden sonra bu nesh olmuştur. Hükmü kalkmıştır. 354 no'lu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam bir koyun küreği yedi. Sonra abdest almadığı halde namaz kıldı. 355 no'lu rivayet Amr İbni Umeyye'den Aleyhisselatü Vesselam pişmiş koyun küreğinden et kesip yerken gördüm. Sonra abdest almadan namaz kılmıştı. Bunlar da nesk olduğuna dair rivayetlerdir. Evet, 356 no'lu rivayet İbn Abbas'ın azatlısı Kureyb'den, o da Meymune annemizden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz et yemiş sonra abdest almadan namaza durmuştur. 357 no'lu rivayet Ebu Rafi'den Aleyhisselatü Vesselam koyunun etinden yedi sonra abdest almadan namaz kıldı. 358 no'lu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz süt içti sonra su isteyip ağzını çalkaladı ve bu yağlıdır buyurdu. Bu da gösteriyor ki ateşte pişen her şeyden dolayı artık abdest gerekmiyor. Sadece deve eti müstesna, öbürleri hep nesk olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz süt içtiği zaman sonra ağzını yıkardı. 359 no'lu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam üzerine elbiselerini topladı. Sonra namaza çıktı. Yerhamı kellah oğlum. Tam bu sırada kendine ekmek ve etten ibaret bir hediye getirildi. Kendisi bundan 3 lokma yedi. Sonra suya dokunmadan halka namaz kıldırdı. 360 no'lu rivayet Cabir İbn-i Semure'den bir kimse Aleyhisselatü Vesselam'a koyun eti yedikten sonra abdest alayım mı diye sordu. İster al ister alma buyurdu. Ya deve eti yedikten sonra abdest alayım mı dedi. Evet, deve etinden dolayı abdest al buyurdu. O kimse koyun ağırlarında namaz kılayım mı dedi. Evet buyurdu. O şahıs tekrar develerin istirahat yerlerinde namaz kılabilir miyim dedi. Aleyhisselatü Vesselam hayır buyurdu. Evet. Bu da deve etinin yemesinin abdest bozucu olduğunun delilidir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz koyun ağırlarında namaz kılabilirsiniz. Onlar temizdir diyor. Ama deve ağırlarında namaz kılmayın. Çünkü onlar kincidir. Sizi orada korumasız bulur ve size zarar verebilir diyor. 361 no'lu rivayet Abdullah İbni Zeyd'den namazdayken kendisine bir şey yani hades vukuunu havar eden kimsenin hali aleyhissalatü vesselama arz olununca bir ses veya koku duymadıkça namazdan çıkmasın buyurmuştur. 362 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sizden biriniz karnında bir şey hisseder de ondan bir şey çıktı mı yoksa çıkmadı mı kendisine müşkül olursa bir ses veya koku duymadıkça mescitten sakın çıkmasın buyurmuştur. Bu hadis-i şerif de kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın abdest bozucu hallerden yellenmenin veya bir şey çıkmanın abdesti bozduğunu ama bazen insanın karnı guruldar ve yellendiğini zanneder. Koku duymadıkça, ses duymadıkça abdest bozucu hal olmadığını burada bildirmiştir. 363 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam o ölü koyunun yanından geçti de bunun derisini alsanız da onu dibalayıp faydalansanız ya buyurdu. O bir meytedir dediler. Bunun üzerine meytenin ancak eti yemek haram olmuştur. Derisini kullanabilirsiniz buyurmuştur. 364 nolu rivayet Amr İbni Dinar'dan, o da İbn Abbas'tan, o da Meymun annemizden. Aleyhissalatü Vesselam'ın kadınlarından birinin eve alışmış bir koyunu vardı. O öldü de Aleyhissalatü Vesselam onun postunu alsanız ve onunla faydalansanız ya buyurmuştur. 365 nolu rivayet İbn Abbas'tan Aleyhissalatü Vesselam Meymune'nin azatlısı olan bir kadına ait koyun ölüsünün yanından geçti de onun postuyla faydalansanız ya buyurmuştur. 366 yine aynı şekilde. Demek ki ölen bir hayvanın derisi alınabilir ve kullanılabilir. 367 nolu rivayet Ayşe annemizden. Aleyhissalatü Vesselam'ın yaptığı seferlerin birinde birlikte yola çıkmıştık. Ya Beyda yahut Zatür Seyş'e vardığımızda yanımda ariyet olan gerdanlığım kayboldu. Koptu. Aransın diye Aleyhisselatü Vesselam o yerde bekledi. Herkes de beraber bekledi. Halbuki bir subaşı değildi. Yanlarında su da yoktu. Halk Ebu Bekir'e gelip Ayşe'nin ettiğini gördün mü? Resulullah'ı da onunla beraber halkı da yollarından alıkoydu. Su başında değiller, yanlarında da su yok dediler. Ebu Bekir yanıma geldi. Resulullah da uyumuş, başını dizime koymuştu. Sen Resulullah'ı da herkesi de yolundan alıkoydun. Su başında değiller, yanlarında da su yok dedi. Ayşe dedi ki, Ebu Bekir beni azarladı ve bir hayli söylendi. Eliyle de böğrüme vurmaya başladı. Beni kıpırdamaktan, Resulullah'ın dizimin üzerinde bulunmasından başka bir şey men etmiyordu. Resulullah uyudu. Nihayet sabah oldu. Hiç su yoktu. Allahü Teala teyemmüm ayetini inzal buyurdu. Bunun üzerine herkes teyemmüm etti. Useyd İbni Hudayr, ey Ebu Bekir hanedanı, bu sizin ilk bereketiniz değil dedi. Ayşe dedi ki sonra gideceğimiz sırada üzerine bindiğim deveyi kaldırdık ve gerdanlığı altında bulduk. Bu da suyun bulunmadığı bir yerde toprağın en güzel temizleyici olduğunu, Allah tarafından bize verilen büyük nimetlerden bir nimet olduğunu karşılığıdır. 368 nolu rivayet Abdullah İbni Mesud ve Ebu Musa'nın yanındaydım. Ebu Musa, ya Ebu Abdurrahman, bir kimse cünüp olsa da bir ay su bulamasa ne dersin? Bu insan nasıl namaz kılacak? Abdullah, bir ay su bulamasa da teyemmüm etmez dedi. Ebu Musa, Maide suresindeki eğer su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin ayetin ne yapacaksın dedi. Abdullah, bu adamlara böyle ruhsat verilirse neredeyse suyu soğuk bulunca da onu bırakıp toprak ile teyemmüme kalkışırlar dedi. Bu sefer Ebu Musa Abdullah'a, sen Ammar'ın şu sözünü işitmedin mi? Aleyhissalatü Vesselam beni bir hacete göndermişti. Ben de cünüp oldum ve su bulamadım. Bunun üzerine ben toprakta hayvanın yuvarlandığı gibi yuvarlandım. Sonra peygambere geldim ve bunu zikrettim. Sadece iki elinden şöylece yapman sana kafi gelirdi buyurdu. Sonra iki eliyle yere bir defa vurdu. Ondan sonra sağ ile sol elini, iki avucunun dış yüzü tarafıyla yüzünü meshetti ve işte teyemmüm budur buyurdu. Yani elleri yere vurup elleri yıkar gibi birbirine ovuşturup sonra yüze çalma, teyemmüm sadece budur. 369 nolu rivayet Aleyhisselatü Vesselam Biru Cemel tarafından geldi. Kendisini bir kimse karşılayıp selam verdi. Aleyhisselatü Vesselam oradaki bir duvara yönelip ve duvara el dokundurup yüzü ve ellerini meshetti. O kimsenin selamını almadı. Mesten sonra onun selamını aldı. 370 no'lu rivayet İbn Ömer'den. Aleyhissalatü vesselam Bevle derken bir kimse uğradı ve selam verdi. Aleyhissalatü vesselam onun selamını almadı. Kardeşlerim, teyemmüm suyun olmadığı yerde yapılır. Veyahut su var çok az, zaruri ihtiyaçlarına yetiyorsa yine vuku bulacak hallerde teyemmüm insana kafidir. Hastaysa, çok soğuk bir havaysa böyle zamanlarda teyemmüm insana kifayet eder. 371 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den. Cünüp iken Medine sokaklarından birinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a rastladım. Hemen sıvışıp kaçtım, yıkandım. Aleyhisselatü Vesselam o sırada onu araştırmış. Tekrar geldiği zaman Deniz tuvaletim geldi.